Aha. Lepsze jutro. Lepsze jutro. Jeśli możesz, to zrób. Kawałek zaangażowany społecznie. Tak. Ej, masz hajs, ale żyje się o wiele trudniej. I humoru nie poprawi teleturniej. W głowie chmurne niebo, gdy nad ranem musisz biec, bo ktoś tu jest twoim panem, tyranem. Twarda ręka rynku, on już jakiś czas wiedzie prym. Tu rządzi egoizm, stoisz przy swoim, stoisz nawet kiedy nie przystoi. Demokracja mówi, jesteśmy równi. Rynek pokazuje, jesteśmy różni. Ekonomia wypiera polityczną władzę, a obywatel wobec tego czuje się jak karzeł. Rynek dyktatorem nieomylnym. Rynek uczy cię być pilny i silny. Jest wszechobecny i ma charyzmę, tylko śmierdzi totalitaryzmem. Śnięci ludzie wyczekują tylko śmierci. Cele realizują tylko w ćwierci. Prawo pięści wypiera więzi międzyludzkie. Taka cena za ekonomiczny sukces. Nie patrzę na to jak na zbrodnie, ale żeby żyć zgodnie z sobą, trzeba żyć godnie. Słowo solidarność, pamiętasz jeszcze? Chyba warto przypomnieć tą kwestię. Jutro, jeśli możesz, to zrób to. Bez utopii to od pierwotnych czasów daje doping do przekraczania ułomnej natury barier. Tworzy fundamenty kultury. Najpierw człowieka stwarza sytuacja, głównie fakt zdecydował, że miałeś w życiu równy start. Mógłbyś równie dobrze mieć dziś kłopot. Wygrałeś to świetnie, lecz są gdzieś obok ludzie, o których świat zapomniał. Ich życie to klęska, ziemska agonia, a ich jedyną bronią jest agresja, która ostatecznie ich przekreśla. Nienawidzą, bo nie widzą żadnych dróg, a każdy kolejny dzień sprawia ból. Jak się stawia, to pierwszy krok trzeba im pokazać. Potem już sami będą chadzać. Chcą możliwości, a nie jałmużny. Wiedz, że w przyszłości będą ci za to dłużni, a ty będziesz żył w zdrowszym społeczeństwie, gdzie życie nie jest przekleństwem. Nie potrzeba nam Che Guevary, trzeba wiary we wspólnotę. Daj z siebie choć trochę, jeśli wierzysz w nich, zrób to jeszcze dziś, by zobaczyć lepsze jutro i szczęście. Peace! Jutro, jeśli możesz, to zrób to. Lepsze, lepsze, lepsze jutro!